श्री भगवान वाच। इसमें भगवान का लक्षण पहले भी आ चुका था, हमने बताया था आपको, आगे पन्ने में है मधुसूदनी में, वो दोनों श्लोक यहाँ पर आपको टीका मिल रहा है, उनको थोड़ा देखेंगे। और वहां का जो कहा हुआ वो विग्रहण करने अमर कोश में कहा हुआ, भगम श्री काम महात्म्य वीर यत्नाक कीर्तिशु, यदि अमर कोश है। भग का अर्थ होता है श्री ऐश्वर्य, काम इच्छा, महात्म्य महिमा, वीर्य यत्न अर्क तुल्य कीर्ति, ये छह चीज का नाम भग है। ये छह जिसके पास है उसका नाम भगवान। भगहा संति यस्मिन यस्य अस्ति इति, है कि नहीं, भगवान मतलब प्रत्यंत हो जाता है। अथवा जो विशेष श्लोक है विष्णु पुराण का छठे सर्ग का पांचवां अध्याय के 74 और 78वां श्लोक, दोनों श्लोक यहां दिया है। और इन्हीं दो श्लोकों में से एक श्लोक को भाष्यकार भी देंगे, लेकिन यहां नहीं बोलेंगे भाष्यकार, यहां तो है ही नहीं वाच। भाष्यकार वो भी बीच और भी कई बार भगवान वाच आया, लेकिन कहीं नहीं बोलते रहे। तीसरे अध्याय में 37वां श्लोक रागेश क्रोधेश उस पर लिख रहे हैं, वहां भगवान की व्याख्या करने में श्लोकों को दिया। ऐसे क्यों कर रहे हैं वहीं पर बताऊंगा। इस पीछे तो कई बार आया भगवान वाच, भाष्य लिख रहे हैं श्लोकों पर भी द्वितीय अध्याय में। तो यहां भी जब भाष्य है तो भगवान का श्लोक के लक्षण संबंधी श्लोकों को जो प्रथम बार जहां आया है भाष्य के संबंध में वहीं पर बोल सकते थे, इन आगे जाकर बोल रहे बहुत आगे तीसरे अध्याय 37वें श्लोक में कहेंगे। ये यही श्लोक देंगे जो मधुसूदन यहां दे रहे हैं, कोई अलग श्लोक भी नहीं दे रहे, यही दे रहे हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से श्रिय वैराग्य से आत्मोक्ष षण्णाम भगतींगना। ऐश्वर्य से समग्र से, समग्र ऐश्वर्य, समग्र से धर्म से, समग्र शब्द धर्म साथ भी जोड़, सबके साथ जोड़ना है, समग्र से धर्म से, समग्र से यशसः, समग्र से श्रिय, समग्र से वैराग्य से अथ समग्र से मोक्ष से, जो है छह हैं, इन छहों का नाम भग ऐसा कहते हैं ऋषि लोग, वे जिनके पास उसका नाम। यहां मोक्ष से करते हैं तत् साधन से ज्ञान से, मोक्ष ऐसा होता नहीं अधूरा मोक्ष किसको मिल गया किसको पूरा मोक्ष मिलेगा, समग्र मोक्ष और असमग्र मोक्ष कहाँ होगा, ऐसे कोई भेद है ही नहीं। मोक्ष में ऐसा होता है क्या समग्र असमग्र, हाफ लिबरेशन वो नहीं ना, मोक्ष की बात ही कर रहे, अपेक्षित नहीं होता है। मुक्तियां अनेक प्रकार की जो है लोगों ने मान लिया है, लेकिन वेदांत में वास्तव में दो ही है। वेदांत में एक तो सद्य मुक्ति है, एक क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक में, और वास्तविक मोक्ष क्या है विधेय मुक्ति, जीवन मुक्ति भी मोक्ष नहीं है। जो सद्य मुक्त पुरुष में तो ऐसा हो गया ना, जीवन मुक्त है सद्य मुक्ति पाते हुए और विधेय मुक्त हो जाए तो मोक्ष पाता है, इसलिए असमग्र समग्र का बात ही नहीं है। अच्छा मोक्ष से क्या लेना है, मोक्ष का साधन, ऐसा पुराण के टीकाकारों ने व्याख्या की है। यहां पर भी मोक्षण कारकार है, मोक्ष से जो साधन से ज्ञान से इंग नाम ने संज्ञा करता, इस प्रकार से समग्र ऐश्वर्य आदि का नित्य और अप्रतिबद्ध संबंध का नाम ही ईश्वर है, नित्य प्राप्त हो। और इनमें से ऐश्वर्य से कोई भी जो है षट भगों में से किसी भी भग का किसी के द्वारा किसी भी काल में किसी भी दशा में प्रतिबद्ध न होना, उसका नाम भगवान। कुंठित हो गया तेरे भगवान नहीं है, सिद्ध महापुरुष में हो जाते कुंठित हो जाते, पुण्य क्षीण हो जाते तो कुंठित हो जाते। पहले घड़ी बना के देते थे बाबा, और अब कुछ नहीं बना के दे पाते, गया वो शक्ति गई, जमाना था, सामर्थ्य क्षीण हो। तो ये होता है, ये भगवान नहीं है, इसलिए अपने आप को हटा भी दिया। इसलिए एक तो भगवान रजनीश बोलता था अपने आप भगवान नहीं हो, बोल दिया हटा दिया उसे, देखा भग है नहीं, छठ भग उसके अंदर गड़बड़ आ गया है। फिर अपने आप में ब्रह्म बोलने लगा, हम ब्रह्मास्मि, वो भी सीधा बोलूंगा ब्रह्म ने, फिर हिंदू हो जाएंगे ना लोग, हिंदू ही मानेंगे, इसका ओशो नाम ब्रह्म को ही ओशो बोलते जापानी भाषा में और दुनिया को बेवकूफ बना दिया, एक क्या है ओशो, क्या है ओशो, जो आप आत्मा बोलते हो, ब्रह्म कहते हो, उसी को उनकी भाषा में वो शो है और वो शब्द प्रयोग कर दिया। आत्मा एक नई चीज है, क्या हो गया है? तो कमाल है, कुछ हो भगवान से ऊपर कुछ ओशो होता है? तो भव ये आप प्रतिबद्ध होनी चाहिए, और भगवान में आप प्रतिबद्ध था, ऋषि कृष्ण के अवतार में ही। कितने छोटे उम्र में पूतना को मार दिया, शकटासुर को मार दिया, समृद्ध दिख रहा है साफ, उसने व्योमासुर को मार दिया जो आकाश उड़ा के ले गया, वहां गर्दन दबा दिया आकाश में, और उसके शरीर पर बैठे बैठा के यहां पर वो शरीर गिरा, उसके ऊपर बच्चा बैठा हुआ है। बकासुर, अघासुर, कितनों को मारा है, सब बचपन में बहुत को मार दिया। नौ उम्र के अंदर उन्होंने 12 राक्षसों को मारा है, बहुत बड़ी विलक्षणता है। तो इसलिए कहते वो सामर्थ्य प्रतिबद्ध नहीं होनी चाहिए, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी प्रकार से बाधित न हो, उसका नाम भगवान होता है। एक और श्लोक देते अथवा उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवान इति। इसे यहां जो मतुप प्रतिव नित्य योग, मतुप छह अर्थों में होता है, नित्य योग में यहां मतुप समझना। उत्पत्तिंच विनाशंच, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का नाश, जीवों की उत्पत्ति और जीवों का नाश, भूतानाम है ना, उसके सब जिसा जोड़ दो, भूतानाम उत्पत्तिम, भूतानाम विनाशम, भूतानाम आगतिम गतिम, भूतानाम विद्याम अविद्याम चयो वेत्ति। भूतों की विद्या और अविद्या, इनकी उपासना कितने से करा, कितना कर्म इसने करा, विद्या से उपासना, अविद्या से कर्म, जैसा ईशावास्य परिषद में होता है। और कुछ लोग कहने के पूर्वार्ध में भूतानाम को जोड़ देना, उत्तरार्ध में जोड़ना नहीं, पूर्वार्ध में है ना भूतानाम आगतिम गतिम, पूर्वार्ध में जोड़ो। और यहां जो है वेत्ति विद्याम अविद्याम च, मैंने वो अपर विद्या होता सकल शास्त्र और सकल जो 64 विद्याएं जो होती हैं, जो नारद ने पढ़ा था, शांति जो बनाया, छांदो भी बताया, वो सारा, और पर विद्या, विद्या से पर विद्या, अविद्या से अपर विद्या, ये सब कुछ जानते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या किया है। और अभी नित्य जिसके पास है उसी का नाम भगवान होता है। ऐसा जो भगवान ने जो है पहले प्रेम से समझाया, कुतस्तु आकशमलमिदम विषयेषु उपस्थितम, और फटकार दिए, बोला अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन, अनार्य जुष्टम यदि अनार्य जुष्टम, सीधे सीधे भी ले सकते हैं, पहले या तो कर दो आर्य जुष्टम यदि आर्य जुष्टम, न आर्य जुष्टम यदि अनार्य जुष्टम, ये आर्य जुष्ट नहीं है, अथवा न आर्य यदि अनार्य, अलग बना लो समास, न आर्य यदि अनार्य, अनार्य जुष्टम यदि अनार्य जुष्टम, ये आर्य जुष्ट नहीं है किंतु अनार्य जुष्ट है, अनार्यों से सीवित है। अनार्य कौन होता है? जो आर्य नहीं है अनार्य है, अर्थात हिंसक लोग, असुर लोग। जो आर्य है, पहले बताया था ना कल, आर्य से क्या अर्थ लेना है, रिगतो धातु का है, गति ज्ञान प्राप्ति, जिसके अंदर प्रवृत्ति जो होती है धर्म में ही प्रवृत्ति होती है, और परोक्ष अपरोक्षानुभूति के लिए प्रवृत्त होता है, वो आर्य है। और जो ऐसा नहीं है वो इंद्रिय भोगों में प्रवृत्त होता है तो अनार्य है। इसे अनार्य शब्द हो जाएगा इंद्रिय विषय भोगी, उनसे सेवित है बात जो तुम कह रहे हो, अनार्य दुष्टम। सर्वत्र जो क्षत्रिय प्रवर मान रहे थे लोग, और अब तुम जो है क्षत्रियों के धर्म के विरुद्ध चल रहे, और स्वर्ग हेतु धर्म विरोधित्वात् न स्वर्गेच्छया सेव्यम अपि, क्योंकि संन्यास के अधिकारी आप हो नहीं सकते कि आर्य कर तो चलेंगे मुक्ष भी लिया, आर्य मुक्ष भी ही न जुष्टम असेवितम यदि अनार्य सेवितम, जो मुमुक्षों के द्वारा सेवित नहीं है ऐसा मार्ग है तुम जो अपना रहे हो, कि मुमुक्ष जो होता है वह स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव, कर्म त्यागता नहीं है मोक्ष, अपने कर्मों के द्वारा अंतकरण शुद्धि के लिए उस ईश्वर अर्पण करते रहता है, इस ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर का अर्पण करता है। स्वकर्णा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उस परमात्मा का ही पूजा करते हुए, अर्थात किसी भी प्रकार के फल कामना आदि आकांक्षा को त्याग करके, फल कामना आदि से रहित होकर के निष्काम भाव से करते तभी अंतर्गण शुद्धि, तभी सिद्ध बिंदु थी सिद्धि मन अंतर्गण शुद्धि, अंतर्गण शुद्धि को वो प्राप्त करता है, ये कहा हुआ है। इसे मुमुक्षुओं के द्वारा कभी स्वकर्म त्याग नहीं होता है। और यदि आप मुमुक्षु होते अर्जुन, फिर आप कैसे स्वकर्म त्याग कर रहे युद्ध? क्षत्रियों का स्वकर्म है, भाग्य से प्राप्त होता युद्ध। आजकल के सैनिक और पुलिस यही तो बोलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है लाठी चलाने को, मिलेगा तो छोड़ छोड़ना है, चार को पीट के छोड़ना है, मिलता ही नहीं है, कोई हड़ताल करता नहीं, कुछ होता ही नहीं है, हो गया तो बड़ा खुश होते हैं, आज मिला मौका मारने को। अरे क्षत्रियों का कर्म है ये स्वकर्मणा। किसे कहते हैं आप जब ऐसा है तो आप कैसे ये संन्यास की बात कर रहे हो, छात्र कर्म को त्याग करके, मुक्षुत्व भी आपके अंदर नहीं है, ये भी संकेत कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। अकीर्ति कर्म कीर्ति भाव कर्म आप कीर्ति कर्म वा न कीर्ति छाया सेव्यम भवती। तब कहते हैं ठीक है, इतना फटकार करने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब भगवान और दो युक्ति का इस्तेमाल करता है, एक युक्ति इस्तेमाल करता है, एक तो तुम मेरे जैसे होना चाहिए तुमको भी, क्यों आखिरी में मेरे खून से संबंधित खून वाला तुम भी है ना, तुम्हारा भी खून है, क्योंकि तुम कौन हो पार्थ, प्रथा का पुत्र। प्रथा कौन है? मेरी बुआ है, पिता की बहन। खून का रिश्ता बना कि नहीं बना? जब मेरे खून में इस युद्ध में लड़ने के लिए मैं आया हूं, सीधे लड़ने के लिए नहीं, लड़ा रहा हूं मैं ही, एक दर सबको मैं ही मार भी रहा हूं अपने सब। जो बर्बरिक ने क्या बोला अंत में, जो युद्ध के बाद में अहंकार हो गया अर्जुन वगैरह को कि हमने इतने को मारा, किसी ने हमने उतने को मारा, हमारे बस विजय हो गया, अस्माकम महिमे थी, अस्माकम महिमे थी, किनो परिषद जैसा हाल हो गया। तब भगवान ने कहा इनको अकल कैसे दे, इन्होंने कुछ मारा ही नहीं तो खिलौने दे, हमने ही सब कराया था काम तो। लेकिन पहले ही भगवान को शायद बुरा मालूम, त्रिकालज्ञ ही है, भूत भविष्य अपने सृष्टि के बारे में उनको पता है, इन्होंने बरबरी का खोपड़ी को मारा कहते जिंदा ऊपर पहाड़ पे। घटोत्कच का बेटा था ना, भीम का पोता, भीम का बेटा घड़ोत्कच हड़म्बा से जो पैदा हुआ था, और घड़ोत्कच का बेटा बर्बरीक, वो शुरू में युद्ध का आरंभ में जब शंख नहीं फूका ना, ये सब घटरा से बहुत पहले, वो बोला क्यों ये सब कर रहे हो, मैं दो बाण में सबको खत्म कर दूंगा, क्या जरूरत इतने बड़े लड़ाई लड़ना लोगों को, इतना लगने की। भगवान कृष्ण का ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने कहा देखो पहले बाण से ये सब मेरे रिश्तेदार होने के नाते मैं सबसे छोटा बालक हूं इनके सामने, भीम का पोता है ना, सबसे छोटा है। वो कहते हैं मैं सबकी पूजा कर दूंगा पहले। उसने अपना निकाला खून और उसको बाण में चढ़ाया, एक बाण उतनी लाख बाणों में हो गया और सबके मथे की तरफ लगा दिया खून का तिलक लगा। भगवान ने देखा ये तो दूसरा बाण छोड़ेगा गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत से चक्र छोड़ दिया खोपड़ी काट, फिर वो खोपड़ी और प्रार्थना किया कोई बात नहीं तुम्हारा खोपड़ी हिस्सा जिंदा रहेगा और पूरा तुम युद्ध को देख सकते हो, पहाड़ पर रख दिया। वहां से ज्योतिर्तीर का जो ज्योतिष पहाड़ है वहां कुरुक्षेत्र में, उस पर उनका खोपड़ी था, वहां से देखता था सारा। तब भगवान कृष्ण युद्ध के बाद उसको बुलाया, मैंने उसे खोपड़ी को सामने लाया, बोले इससे पूछो अब कौन किसको मारा है ये बताया। उसे पूछा कहता है कौन किसको मारा, कोई किसको मारा ही नहीं, सब कैसे हो सकता है। कहते हम तो एक ही चीज देख रहे थे, ना बाण चल रहा था, ना गदा चल रहा था, ना कोई और अस्त्र शस्त्र चल रहे थे, केवल सुदर्शन चक्र घूम रहा था, घूम रहा सबके गर्दन काटते काटते था, और आपको लगता है हमने मारा, हमने मारा। तब सबके अहंकार टूटे, नहीं ईश्वर नहीं। अब फिर तब उसको अर्जुन को याद भी आया, वो तो पहले मरे हुए थे, ईश्वर में देखा था, लेकिन लड़ते लड़ते खिंची विस्मृति अहंकार आ गए। स्थिति होती, इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो चीज है कि तुम्हारा हमारा अंदर में एक खून का रिश्ता लगभग है, मेरे पिता के बहन का लड़का होने से खूनी रिश्ता बन रहा है ना, ऐसे जो तेरे अंदर मेरे जैसे शूरवीरता आना चाहिए था और था भी पहले, अब क्या हो गया, क्लेभ्यम्बा स्वगम पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठा परम तप। दो संबोधन दे रहे हैं अर्जुन को इसीलिए, हे पार्थ हे परम तप क्लैप्यम मास्म, तुम नपुंसकता मत करो। मास्म गमः, मां के कारण से गमा, मांग का योग में क्या होता है, मांगी लुंग, इसलिए गमा प्रयोग हो गया। मास्म गमः पार्थ क्लैप्यम ये तत्व नौपद्य, इसलिए पार्थ शब्द के बाद में यह शब्द रख दिया, ये तत्व त्वयि न उपपद्यते, यथा मयि नास्ति तथा त्वयि अपि एतत् न उपपद्यते। जैसे मुझ में बचपन से लेकर के अभी तक किसी भी हालत में नपुंसकता कभी प्रकट नहीं हुआ, न कायरता युद्ध से भागना नहीं हुआ। यद्यपि एक बार भगवान भी रणछोड़ हुए हैं, लेकिन उसके पीछे कारण अलग, भय से नहीं हुए। 17 बार जिसको भगा दिया जरासंध को, 18वें बार जो है उसे लड़े बिना भाग गए, मथुरा को छोड़ के भाग गए। क्यों गए? क्योंकि जरासंध का वध कर नहीं सकते थे, कि भीम का संकल्प है वो मारना है। इसीलिए दूसरों के वचन की पूर्ति के लिए कईयों कई प्रसंग आने के बावजूद मारते नहीं है, छोड़ देते। तो वहां रणछोड़ जो हुए हैं क्लैब्यता के कारण से नहीं था, अन्य संकल्प पूर्त्यर्थ स्वयं उसको मारना नहीं चाहते थे, और 17 बार परेशान कर ही चुके हैं, फिर भी वो निर्लज जा रहा है तो क्या करें। और जब समय भी और बाकी नहीं था महाभारत युद्ध के लिए, इसने कहा छोड़ो लड़ना क्या है, चल दो यार। इसलिए कहते हैं यहां पर देखो, तुम्हारे अंदर हमारे जैसे मुझमें जैसा है वैसे तेरे अंदर भी आना चाहिए। अगर मुझमें कभी एकलव्यता नहीं आई किसी भी हालत में, तो तेरे अंदर जो एकलव्यता कैसे आई ये उचित नहीं। नहीं तत्वी उपपद्यते यथा मई नास्ति तथा त्वयपि एतत् न उपपद्यते। वो कहते हैं नहीं, मेरे अंदर ऐसा नहीं है, क्लैब्यता नहीं है, मैं तो अभी भी लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं सुधर इन लोगों से कैसे लड़ू। अरे ये क्या कमजोर दिल वाली बात कर रहे हो, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तप। हृदय की दुर्बलता जो क्षुद्र है उसे त्याग करके तुम उत्तिष्ठ जागृत वरा प्राप्य वरान निबोध, तुम उठ के खड़ा हो जाओ, मुझसे ज्ञान प्राप्त करो, ये दुर्बलता को छोड़ो। हमेशा सत्व क्या होता है, प्रकाशात्मक होता है, सत्वगुण प्रकाशात्मक होता है, रजगुण और तमोगुण ये उसी प्रकार के समझो जैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जाते हैं, रास्ते में क्या होता है, उबड़ कबड़ होता है, कहीं गड्ढे फड्ढे भी होते हैं। इसी पर मोक्ष रूप लक्ष्य की ओर जाता हुआ व्यक्ति के लिए भी रजगुण उबड़ कबड़ के समान है और तमोगुण गड्ढे के समान है, लेकिन गड्ढे में न गिरते हुए उबड़ कबड़ में न लड़खड़ाते हुए, जैसे हमारे ब्रह्मचारी लोग मोटरसाइकिल चला देते हैं, पूरी रोड ऐसा है ना उबड़ खबड़ और गड्ढे गड्ढे, लेकिन वो अंधकार में चला रहे हो तो सम्यक प्रकाश की ओर चला पाएंगे। दिन में भी सम्यक प्रकाश ही तो सहायता दे रहा है इन सबसे बच के चलने को, ये प्रकाश ना हो तो जरूर गड्ढे में गिर जाएगा, उबड़ खबड़े फंसल जाएगा। तो सत्वगुण रूपी प्रकाश के माध्यम से रजगुण रूपी उबड़ कबड़ और तमगुण रूपी गड्ढों को बचाते हुए अपने आप को लक्ष्य की ओर प्राप्त करना पड़ता। लेकिन यदि आप अपने हृदय में प्रकाश को दबा देंगे, अपने आप हतोत्साहित हो जाते हैं, तो क्या होगा, अंतर में विद्यमान प्रकाश को दबाना हुआ कि नहीं हुआ। आप यदि घबरा जाए तो क्या होता है, आपके अपने अंदर का सामर्थ्य कुंठित हो जाता है। हमें तो कई बार आश्चर्य होता है, आप लोग सुनते समझते हैं आप ज्ञान रूप ही हैं, है ना, लेकिन फिर भी ये शास्त्र ज्ञान को रटने समझने में भयभीत होकर आधा आधा पढ़ के छोड़ के भाग जाते हैं। लघु आधे पढ़ते पढ़ते थक जाते, छोड़ देते, कहते क्या समझ में नहीं आता। अरे ये लघु का ज्ञान तुमको पकड़ में नहीं आ रहा, जो सर्वबोध ज्ञान हो, जब अगर स्वरूप ज्ञान सागर हो, एक क्षुद्र ज्ञान नहीं पकड़ में आ रही, कारण क्या है? आप अपने सत्व को अभिभूत कर दिए, उल्टा कर दिए और रजगुण तमगुण आप पे सवार हो गया। जैसा बादल से घिरा हुआ प्रकाश सूर्य के प्रकाश है, यानी बादल से घिरा हुआ हो तो सड़क आपको सही दिखता नहीं। ठंडी के दिनों में सवेरे के समय गाड़ी चलाइए बहुत मुश्किल होता है, एक्सीडेंट बहुत हो जाते हैं। क्यों? कोहरा, घना कोहरा होता है। आपके कार के जितने भी लाइट होंगे सब बेकार हो जाता है। फिर चार कदम बाद क्या है दिखाई नहीं देता और उनको पौं पौं भी सुनाई नहीं देता, ऐसा घनी कोहरा हो जाता है। एक बार दिल्ली में एक फ्लाईओवर, सात गाड़ियां आपस में टकरा, सात गाड़ी कोहरा में और सभी गाड़ियों डूम लाइट जल रहा है, खूब बड़ा बड़ा लाइट जल रहा है, लेकिन घना कोहरे से वो प्रकाश में मंद सा हो गया, इतनी मंद सा हो गया कि अगला गाड़ी भी नहीं दिखाई दिया और ठक्कर मार दी। यही हाल आप लोगों का होता है। अपने सत्वगुण रूप महान प्रकाश को रजगुण तमगुण रूपी जो कोहरे ने क्या कर दिया, ढक देता है। तब आपका टकराव अज्ञान से होता है, मूर्खता से हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट होकर प्राण छूट गया, ऐसे यहां पर पढ़ाई छूट जाती है। क्यों? रजगुण आप पर सवार हो रहा है, तमगुण आपको सवार हो रहा है, आपको दुर्बल बना देता है। यही अब अर्जुन का हाल है, रजगुण और तमगुण ऐसे सवार हो गया उसके ऊपर, उसके सात्विक विचार जो थे, अर्जुनता जो थी वो भंग हो गया है, अभिभूत हो गया है। उसको संकेत कर रहे हैं शुद्रम हृदय दौर्बल, हृदय की जो तुम्हारी दुर्बलता अत्यंत क्षुद्र है, तुम्हारे अपनी सुप्त प्रकाश था अत्यंत महान है। जैसे महान सुप्त प्रकाश को एक क्षुद्र हृदय दौर्बल्य ने अभिभूत कर दिया, उसे तुम त्याग दो, त्यक्त्वा। इसे रजगुण तमगुण जिससे तुम अभिभूत हो रहे हो, इसे त्याग करके उत्तिष्ठ उठो। और तुम ऐसे कर सकते हो, ये नहीं कि तुम्हारे से सामर्थ्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? तुम परम तपो। शिवजी को भी युद्ध में बराबर टक्कर दिया और उन्हें खुश करके गांडी रूपी अस्त्र तुमने पाया था, और आज इन क्षुद्र लोगों के सामने में बैठे हो, ये लोग किस गिनती के हैं शिवजी के सामने। इसलिए परम तप, हिमं तपति नाशेति सूर्य यथा तथा शत्रुं तपति, परम ने शत्रुं तापयति यह स परंतपो, शत्रुओं को तपा देने वाला, उनको भी जो है पीड़ित करके नष्ट कर देने वाला, ऐसे जो तुम आज क्लैब्यता को प्राप्त कर रहे हो, हृदय की दुर्बलता क्षुद्रता को प्राप्त कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इन चीजों को त्याग करके खड़े हो जाओ, जैसे हनुमान जी को जांबवंत संबोधित करते हैं, जांबवंत ही बोला, जब लोग बोल रहे थे अब समुद्र पार जाना है कैसे जाएं, कोई कहता है कि हम इतना दूर उड़ पाएंगे, हम ये तो भाई जैसे ज्यादा दिख रहा है, मेरे से नहीं होगा, सब अपनी अपनी अपनी कैपेसिटी गिना दिया। हनुमान चुपचाप सामने बैठे, तब जांबवंत जाके बोलते रहे तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, क्यों इन लोगों को जो है नचाने चाह रहे हो, मतलब जो है डूब जाएंगे मर जाएंगे। जब उनको सामर्थ्य को बोलते हैं जांबवंत, तो वहां हनुमान जी घराल रूप धारण करते हैं, एक ही छलांग, बीच भले तीन असुर लोग खुद इनको रोका, नहीं तो पहुंच गए थे सीधे वहां पे। वो तीन असुर और कौन नहीं, और कौन है वो सत रज और तम्र भी गुण, उन गुणातीत अवस्था पहुंचना पड़ेगा, सीता को प्राप्त करना, ब्रह्म विद्या को प्राप्त, उन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं तब सीता रूप ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। तो वहां इस तरह से मारना ना आया, वैसे यहां पर भगवान कर पंपिंग कर रहे हैं इधर, हे अर्जुन तुम क्या कर रहा है, उठो, तुम्हारे सामर्थ्य क्या था और तू आज क्या अपने आप को सोच रहा है। यह संबोधन परंतप से संकेत करके बता दिया, उत्कृष्ट जागृति इत्यादि। न च शक्नोम्य अवस्था तुम ब्रह्मतीव चे मना मना कहा था ना उसने, मे मना भाई ऐसे मत बोलो, तुम परंतप पर है, तुम्हारा भ्रम भ्रम कैसे हो सकता है, ऐसे मन भ्रमित हो जाए, सर में चक्कर आवे, ये तो हो ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, एक और संबोधन से ज्ञापन कर रहा है, अग्निदेव से भी प्रसन्न करके, अग्निदेव को प्रसन्न करके प्रथा ने कुंती ने तुमको प्राप्त किया, अतुल अग्निपुत्र। और अग्नि का स्वभाव क्या है? जो कुछ उसके घेर में आ गया उसको भस्म कर देता है। तुम अग्निपुत्र होकर के तेरे समक्ष आए हुए इन विषयों को भस्म नहीं कर पा रहे हो, प्रथा सबसे ये भी संकेत कर रहे हैं। तब वो कहते अर्जुन ये सब ठीक है, वो बात जो भगवान कृष्ण ने कहा था भीष्म द्रोण प्रमुखतः, अब कहते बाकी सबको मार भी दूंगा लेकिन ये दो को कैसे मारूंगा। भगवान यही तो उसे जगाने के लिए जान बुझ के दो नाम लिए थे, वही दो को अर्जुन कहता है। अर्जुन वाच कथम भीष्म महम संख्य द्रोणंच मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा रावरी सूदन। अर्जुन वाच शुद्ध अंतकरण वाला भोला है, अभी उसको अकल नहीं आ रहा है, साफ अंतकरण है ना, इतने जल्दी समझ में नहीं आती अपनी भूल भी, तो उसको अपनी समझ में आ नहीं रहे भी भूल। वो कहता है कथम भीष्म महम संख्य, संख्या मन युद्ध और द्रोणंच हे मधुसूदन कथम योच जो है प्रतियोत्स्यामी यीशु भी, क्यों पूजा रहू, ये दोनों हमारे पूजा के योग्य पूज्य हमारे। यह संबोधन बहुत विलक्षण दिया, अरिसूदन और मधुसूदन। अरिसूदन सामान्य हो गया, आप हमेशा राक्षसों को मारने वाले हो रहे हो, और विशेषतः क्या कहूं मधु नामक राक्षस भी मारे, सामान्य रूपेण राक्षस वध करना आपका कर्तव्य रहा है, और विशेष गिनती करो तो मधु नामक महान राक्षस को भी आपने मारा, और मेरे को करो बांधवों को मारो, ये कौन सा न्याय है? यहां कौन राक्षस खड़े हैं जिनको मैं मारू? आप तो खुद जो है स्वभाव से अरिसूदन बनते हो, बंधुसूदन बने नहीं कभी, एकमात्र मामासूदन है वो, मतलब मातृसूदन है कंस सूदन, एकमात्र बंधु को मारे हैं तो कंस को मारे हैं, नहीं तो किसको मारे नहीं अरण्यत्र कहीं बंधुओं को। इसे कहते आपका स्वभाव ही अरिसूदन रहे हो, और मुझे आज तुम करे तुम गुरुसूदन हो जाओ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, पितृ महासूदन हो जाओ ऐसे कैसे होगा? मैं अपने बंधुओं को मार दूं, गुरुओं को मार दूं, पिताओं पितरों को मार डालूं, ये कैसे होगा? आप कभी ऐसे करके मुझे बताए हैं क्या? उसका जवाब दे रहा है पार्थ का जवाब दे रहा है अर्जुन, ये आपने कहा ना खूनी रिश्ता है, इसी खूनी रिश्ते से ही हम मैं मारना नहीं चाह रहा हूं, तुम्हारे खून में कभी बंधुओं को वध करना नहीं रहा है, तो मेरे खून में भी बंधु वध नहीं है, तब इसलिए मैं क्लैप्यता से नहीं लड़ रहा हूं, यथा त्वयि तथा मयि क्लैप्यता नास्ति, किंतु यथा त्वम अरिसूदन अहम अपि अरिसूदन एव न तु बंधुसूदन, मैं भी बंधुसूदन नहीं होना चाहता, अरिसूदन बने रहना चाहता हूं। अब समस्या यह है सामने जो है वो बंधु है कि अरि है, ये निश्चय करने वाली बात है, गुरु है कि अगुरु है, पितामह है कि अपितामह है, यह निर्णय करना पड़ता कि पितृमहत्तावच्छिन्न भीष्म है या शत्रुत्तावच्छिन्न भीष्म है, गुरुत्तावच्छिन्न द्रोण है या शत्रुत्तावच्छिन्न द्रोण है, द्रोण का अवच्छेद क्या है, इस समय वो गुरुत्व से विशिष्ट है या नहीं है, या गुरुपद से भ्रंशित है वो, इसी पर भीष्म भी पितृमा पितामह पद से भ्रंशित है या इस समय उनके पितामहत्व है, ये विचारणीय विषय बनता है ना। अर्जुन इसका व्यक्त नहीं कर रहा है, अभी भी उसके दिमाग में बंधुत्व ही है गुरुत्व ही है, और उसे तर्क है, यहां भी बहुत सारे तर्क देगा कि गुरु को तो कहा गया है तुम करके भी नहीं बोलना, जबान भी नहीं लड़ना, मन से भी नहीं सोचना, और आप कर यीशु भी बाणों से मार डालूंगा कैसे होगा, जिनसे मैं वाक काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार से स्वप्न में भी लड़ नहीं सकता, उनसे जागृत बाणों से मैं प्रतियुत से हमें खत्म, मैं कैसे उनसे बाणों से लड़ सकता हूं बताओ। कि स्मृति कहती है गुरुंच हुं कृत्य त्वं कृत्य, गुरुंच हुं कृत्य त्वं कृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः, विप्रम निर्जित्य वादत अरण्य निर्जले स्थाने स भवेत ब्रह्म राक्षस। शास्त्रकार ने स्मृतिकार ने कहा अंतिम जो द्वितीयार्ध जो ना थोड़ा अलग भी है श्लोक। दूसरे स्मृति में ऐसा लिखा श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृध्र निषेवित, ऐसा भी श्लोक है। पाठ वेद है गुरुंच हुं कृत्य त्वं कृत्य, गुरु को हुं करके वद हुं ये तुम कह दिया, ऐसा करना करने वाला जो पुरुष शिष्य, और वादे निर्जित्य ब्राह्मण विप्रम निर्जित्य वादता, ब्राह्मण को वाद से निर्जित लिया आपने, अपमानित कर दिया उसको एक तरह से। तो समझो वो व्यक्ति अरण्य जंगल में निर्जले च राजस्थान में जाके जैसलमेर में क्या होएगा, वो ब्रह्म राक्षस स भवेत ब्रह्म राक्षस, वह ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। एक स्मृति कहती है अथवा ऐसे लोग क्या हो जाते हैं श्मशाने जायते वृक्ष, स्मशान में एक पेड़ बनेगा वो, ऐसा पेड़ बनेगा वहां पर भी जिस पर कंक गृध्र निषेवित है ना, गिद वगैरह ऐसे भयंकर पक्षी जो सड़ा मांस खाने वाले वो उस पर विश्राम करेंगे, अच्छे पक्षी नहीं बैठ सकते और कोई उसका नीचे विश्राम भी नहीं करते, ऐसे जगह में जाके तुम पैदा हो जाए। ये श्रुति कह रही है, स्मृति कह रही है, तो मैं कैसे करूं इनको कैसे मारू। श्रुति स्मृतियों के आधार पर गुरु को जबान से भी कुछ बोल नहीं सकते उनके विरुद्ध में, और इनको हम कैसे बाणों से मारेंगे बताओ, ये उसका तर्क है। इसे कहते पूजा रो, ये कैसे है, ये पूजा के योग्य है, अगर बाणों से इनकी पूजा कर दो नहीं बाणों से मारदान देने भी तुम्हारा पूजा है उनकी। कहते नहीं नहीं वो तो प्राण हत्या है, पूजा कहाँ है, से पूजा रहो अरिस हे अरिशूदन हे मोरस मधुसूदन। कहते गुरुत्व भाव से विशिष्ट, गुरुत्व अभाव आदि से विशिष्ट द्रोण में गुरुत्व की भ्रांति है। तो कहते हो कहोगे भाई ये तो शास्त्र कह रहा है, तुम्हारे कहने से मैं कैसे मान लूंगा, गुरुत्व स्वभाव से विशिष्ट है तो मैंने उसे पढ़ा लिखा है, मेरे लिए गुरु है, क्योंकि यह है कहा है बार बार आचार्य शंकर भी कहते हैं कार्य और कार्य में व्यवस्था कौन देता है, व्यक्ति नहीं, व्यक्तिस्तु न प्रमाण शास्त्रमेव प्रमाण, व्यक्ति का भी प्रमाण नहीं होता है। इसे कृष्ण एक व्यक्ति दृष्टिया है वहां, वो प्रमाण नहीं है, तुम्हारे कर्ज में थोड़ी मार दूंगा किसी को, शास्त्र कहता हूं ना, और शास्त्र कहते मत मारो तुम भी मत बोलो ये कह रहा है। काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार से गुरु को अपमान या गुरु किस प्रकार से कष्ट हो ऐसा व्यवहार ही नहीं कर सकते हैं, तो हम बाण से कैसे मार देंगे, और शास्त्र क्या कहता है तो ये कह दिया मत करो, और तुम व्यक्ति कह रहे हो मारो, आप व्यक्ति हो मेरे लिए अभी, आप मेरे लिए प्रामाणिक नहीं है। और इसी गीता में 16वां अध्याय में आएगा अंतिम श्लोक में तस्मात् छात्रम् एव प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्था, शास्त्रीय प्रमाण होता है। और यदि ऐसा कोई शास्त्र है तो बोलो ये अगुरु है गुरु नहीं है, ये तुम किस शास्त्र साबित करोगे, द्रोण को अगुरु करके भीष्म को अपितामह करके सिद्ध करो ना, तब तक मारे उनको। जब तक ये मेरे दृष्टिकोण से शास्त्रीय दृष्टिकोण से पितामह है और वो गुरु है, उसके अपने तर्क। अब उसके लिए भगवान एक श्लोक बताएगा नहीं ये गुरु नहीं है ये पितामह नहीं है, क्यों कि भीष्म का ही बहुत पहले एक वचन है, वो कहा है सारी दुनिया अर्थ का दास होते हैं, अर्थ कभी किसी का दास हुआ नहीं है, और जो अर्थ का दास होता है वो अधर्म में जरूर जाता है, और अधर्म पक्ष में खड़ा है। यदि तुम्हारा वात्सल्य तुम मानते हो इनसे बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं इनका पोता हूं और तुम्हारा पितामह है, अब भी वे चाहेंगे तो तुमको तुम्हारा राज्य दिला सकते थे, इसका तुम्हारे प्रति पौत्र वात्सल्य उनमें नहीं होने से पितामहत्व नहीं है, दामत हो तो पौत्र वात्सल्य होना चाहिए, पौत्र वात्सल्य है तो फिर तुमको तुम्हारा हिस्सा दिलाना चाहिए। इसमें पौत्र वात्सल्य इस समय उनके सामने नहीं है, वो अर्थ का दास बने हुए हैं। और उसमें मैं नमक इसका खाया हूं, अब देखो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी, उसका भीष्म का इस समय। इसलिए भीष्म महाराज इस समय अपितामह है, शत्रु है, अधर्म पक्ष में खड़े। और द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं ये आपको कल सुनाएंगे श्लोक से, तब पता चलेगा वो भी अगुरु हैं, गुरु नहीं है इस समय। इस समय युद्ध भूमि में अधर्म पक्ष में दुर्योधन का समर्थन में जब खड़े हैं उस समय वह उनके अंदर गुरुत्व ही नष्ट।